To tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron za 1599 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, już po godzinie 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 7 dzień kwietnia jest piątek i serwis, Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Szwecja została zaatakowana, mówi premier tego kraju. W zamachu terrorystycznym w Sztokholmie zginęły co najmniej 3 osoby. 18 osób zostało rannych w zderzeniu pociągu z tirem na Opolszczyźnie. Trasa kolejowa między Częstochową a Opolem jest zablokowana na wiele godzin. Apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci. Posłowie przyjęli zmiany w prawie. Lada chwila szwedzka policja ma przekazać najnowsze informacje dotyczące zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. Na razie wiemy, że doszło do niego tuż przed godziną 15. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, skradziona wcześniej ciężarówka wjechała w grupę ludzi, a następnie do jednego ze sklepów w galerii handlowej w centrum miasta. W wyniku ataku zginęły co najmniej 3 osoby. Są też ranni. Zdaniem reportera Radia Publicznego, który był na miejscu tragedii, zabitych może być więcej. W centrum Sztokholmu zarządzono ewakuację dworca głównego. Wcześniej zamknięto metro. Zamknięte zostały także wszystkie budynki rządowe. Policja otoczyła Zamek Królewski i budynek parlamentu. Zaapelowała do mieszkańców, żeby unikali centrum miasta i stosowali się do zaleceń służb. Nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, co się wydarzyło, ale w mieście jest teraz spokojnie. Nie ma chaosu ani paniki, mówiła w BBC Katja Magnusson ze szwedzkiego radia. Większość ludzi opuszcza to miejsce. Niektórzy są zagubieni, bo nie wiedzą, co się właściwie dzieje. Niektórzy turyści zadają pytania, bo nie rozumieją, co się stało. Jest dużo plotek. Ludzie nie wiedzą także, co się dzieje w innych dzielnicach. Nie jest znany los kierowcy ciężarówki. We wnętrzu samochodu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Wiadomo, że pojazd został ukradziony w momencie rozładunku. Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw sytuacji kryzysowych, zwraca uwagę, że jest to kolejny w Europie zamach z użyciem ciężarówki, a służbom bardzo trudno jest takim zamachom zapobiec. Służby się skupiały na tym, żeby odciąć od kanałów dostaw broni, środków materiałów wybuchowych, finansowych itd., itd. Natomiast zapomniano o całej tej innej infrastrukturze, która może być wykorzystywana technicznej do przeprowadzenia ataku terrorystycznego, jakim jest zwykły, prosty samochód ciężarowy, których jeździ tysiące po ulicach i nikt na nich nie zwraca uwagi tak naprawdę. Krzysztof Lidl z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas dodaje, że terroryści próbują wywołać psychozę wśród Europejczyków. To jest element pewnej strategii, którą przyjęło islamskie państwo w Europie. To znaczy, aby za pomocą tej taktyki osiągnąć określony efekt psychologiczny, taki propagandowy, tych ataków musi być dużo i one muszą być dość często powtarzane po to, żeby siać ten terror. No, w myśl tej takiej reguły, że doprowadzimy do takiej sytuacji, że jak będzie nas mijał jakiś ciężarowy samochód z dużą prędkością, to będziemy się zastanawiać, czy za chwilę nie skręci i nie będzie chciał nas uderzyć. W ostatnim czasie do zamachów terrorystycznych z użyciem samochodów doszło w marcu w Londynie, w grudniu ubiegłego roku w Berlinie oraz w lipcu w Nicei. W serwisie Trójki teraz najnowsze informacje z Opolszczyzny. 18 osób zostało rannych, w tym 7 poważnie, w zderzeniu pociągu z tirem na przejeździe kolejowym. Do wypadku doszło w miejscowości Schodnia, niedaleko Ozimka, kilka minut po godzinie 15. Pociągiem jechał Tomasz Wróbel, który tak opowiadał o tym, co się stało. Nagle uderzenie, hamowanie i wszystko poleciało. Ja siedziałem w trzecim wagonie od tego pierwszego, także pewnie wytłumione, natomiast szyby są powybijane i uszkodzono całkowicie lokomotywa. Natomiast widać było, jak kawałki samochodu krążą po prostu po pozostałych wagonach. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Z pociągu jadącego z Warszawy do Wrocławia ewakuowano około 300 pasażerów. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku na przejeździe z sygnalizacją świetlną. Na miejscu są 4 karetki i 4 śmigłowce ratunkowe, a także straż pożarna i policja. Trasa kolejowa między Częstochową a Opolem będzie nieprzejezdna przez wiele godzin. Nowe apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci. Sejm uchwalił zmiany w prawie farmaceutycznym. Minister Konstanty Radziwiłł tłumaczył, że w Polsce nie potrzeba większej liczby aptek, że trzeba wprowadzić takie zabezpieczenia, żeby nie powstawały kolejne sieci aptek. To jest niesłychanie istotna ustawa, która zatrzyma proces. W Polsce on się dopiero rozpoczyna. To są kolejne upadki aptek rodzinnych, ale oprócz tego zabezpieczy przed nadmiernym rozwojem sieci, które opanowały w niektórych krajach rynek do tego stopnia, że państwo ma do czynienia z monopolem, który gra sobie z tym państwem w sposób zupełnie dowolny. Ustawę apteka dla aptekarza krytykowała posłanka PO Maria Janyska. Jej zdaniem ogranicza ona wolność gospodarczą. To nie jest ustawa, która zawiera jakiekolwiek przepisy antykoncentracyjne, tak jak pan minister zdrowia mówił, na co wskazał również minister rozwoju i finansów. Napisał, że ustawa nie zapewnia realizacji celów, które zostały zawarte w uzasadnieniu. Ustawa przewiduje, że jedna apteka ma przypadać na 3000 osób, a pomiędzy poszczególnymi placówkami musi zostać zachowany przynajmniej kilometr odległości. I to wszystkie informacje teraz na kolejne w Trójce. Zapraszamy o 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. A w te święta życzę Wam wszystkiego żółtego, czyli samych super dobrych, super żółtych, super wielkanocnych okazji z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu łopatka wieprzowa XXL rzeźnik 7,99 za kilogram, 7,99. I gulasz z dzika rzeźnik 8,99 za opakowanie 300 gramów, 8,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 18. Urodzinowo, koncertowo. Łączymy się, proszę Państwa, ze studiem koncertowym Trójki imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę koncert wyjątkowej osoby, no ale i okazja urodzinowa wyjątkowa, 55. urodziny Państwa stacji. Skoro wszystko takie wyjątkowe, to i konferansjer porażający. Panie i Panowie, legenda eteru Piotr Stelmach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam nadzieję, że w związku z wiosną, z naszymi pięknymi urodzinami, energii, to bardzo charakterystyczne słowo dla mnie, energii u Państwa pod dostatkiem. Nie mylę się? Jest, proszę Państwa, co najmniej kilka okazji, żeby ten koncert Państwu przedstawić, zapowiedzieć, żeby Państwo ten koncert przeżyli. Ta główna okazja to oczywiście 55. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Ale są również i inne, nie mniej ważne okazje. Na przykład taka, żeby podkreślić, że najnowsza płyta artystki, która za chwilkę wystąpi, ukazała się całkiem niedawno, półtora miesiąca temu. Album zatytułowany Sklejam się. Poza tym należy podkreślić jej niezaprzeczalny, fantastyczny dorobek i należy podkreślić również to, że przez te wszystkie lata, jak prezentujemy piosenki, jak o nich mówimy, jak przedstawiamy artystów na antenie, zawsze mogliśmy się tym jej dorobkiem przez radio chwalić. Zespół, który będzie jej towarzyszył, to Ayagore. Brawa!

teraz piosenka Pomost Janka Wołka. Wszystkie piosenki właściwie są grupy Jagore, więc tego nie będę, o tym nie będę mówiła. Jan Wołek, Pomost. To nasz plan. Zamiast mostu wyszedł pomost nam. O-o-o. Na odwrotnych brzegach ty i ja. Na dwóch brzegach nasze serca dwa. A mówiłam, przyjdzie taki czas, gdy już się popali słońce w nas. Z mojej dali patrzę w twoją dal. Mali, a tak wielki żal, tak ogromny żal. Na odwrotnych brzegach ty i ja. Na dwóch brzegach nasze serca dwa. Ostrzegałam, przyjdzie taki dzień, kiedy miłość wejdzie w chłodny cień. W oku solą będzie przekna wprost. Mamy molo tu, gdzie miał być most. Tu, gdzie miał być most. Oto rzeka bez miar wód i tu nie da rady człek ni cud, człek ni cud. I nad nurtem ciężko wisi mgła. Nasze smutne biedne serca dwa. A mówiłam, przyjdzie taki czas, gdy już się dopali słońce w nas. Z mojej dali patrzę w twoją dal. Wielki żal. Ostrzegałam, przyjdzie taki czas, kiedy miłość wejdzie w chłodny czas. Oku solą będzie brzeg na wprost. Mamy molo tu, gdzie miał być most. Tu, gdzie miał być most. Tu, gdzie miał być most.